Güneşten, gölgeden, esen yerlerden, bastığın toprağın her zerresinden, elinde tuttuğun gonca güllerden, boynuna taktığın beyaz inciden, sana selam verip geçen birinden, ne bileyim işte kıskanıyorum. Elimde değil seni kıskanıyorum. Kıskanıyorum, kıskanıyorum. Seni kendimden bile kıskanıyorum. Kıskanıyorum, kıskanıyorum. Aşkın kanununda var. Gerçek seven kalbi bu duygu sarar. Kıskanmak aşkın kanununda var. Gerçek seven kalbi bu duygu sarar. Henüz 3 yaşında bir kardeşim var. Seni ondan bile kıskanıyorum. Henüz 3 yaşında bir kardeşim var. Seni ondan bile kıskanıyorum. Kıskanıyorum, kıskanıyorum, kıskanıyorum. Arasında gülden güzelsin. Tanrı kullarının incisi sensin. Güller arasında gülden güzelsin. Tanrı kullarının incisi sensin. Görünme gözlere nazar değmesin. Seni kem gözlerden kıskanıyorum. Seni kem gözlerden kıskanıyorum. Kıskanıyorum. Seni kem gözlerden kıskanıyorum. Kıskanıyorum. Kıskanıyorum. Kıskanmak aşkın kanununda var. Gerçek seven kalbi bu duygu sarar. Kıskanmak aşkın kanununda var. Gerçek seven kalbi bu duygu sarar. Henüz 3 yaşında bir kardeşim var. Seni ondan bile kıskanıyorum. Kıskanıyorum, kıskanıyorum, kıskanıyorum. Henüz 3 yaşında bir kardeşim var. Seni ondan aşkımıza şahittir. Her kaldırım taşlarımda benden gözyaşları vardır. Bu sokak, bu cadde aşkımıza şahittir. Her kaldırım taşlarımda benden gözyaşları vardır. Hasret çeşmesine dönen gözlerde, ya Rabbim bu yaşlar ne zaman bitecek? Her gün elleri semaya açılan çaresiz kulların ne zaman gülecek? Hasret çeşmesine dönen gözlerde, ya Rabbim bu yaşlar ne zaman bitecek? Her gün elleri semaya açılan çaresiz kulların ne zaman gülecek? Elleri koynumda bırakılan ne yapsın? Mutluluk hicrana sarılanlar ne yapsın? Tertemiz bir aşkla sevdik, ayırdılar bizi. Ayrılığın dertlerine mahkum olan ne yapsın? Hasret çeşmesine dönen gözlerde, ya Rabbim bu yaşlar ne zaman bitecek? Her gün elleri semaya açılan çaresiz kulların ne zaman gülecek? Hasret çeşmesine dönen gözlerde, ya Rabbim bu yaşlar ne zaman bitecek? Her gün elleri semaya açılan çaresiz kulların ne zaman gülecek? Işıklar altında gülen yüzüne bakıp da diyorlar ne kadar mutlu. Oysa içimde kıyamet kopar, derdimi bilmiyor bir Allah kulu, halimden anlamıyor bir Tanrı kulu. Işıklar altında gülen yüzü, bakıp da diyorlar ne kadar mutlu. Oysa içimde kıyamet kopar, derdimi Allah kulu. Oysa içim değilse de dertle doluyum. Tanrının çilekeş garip kuluyum. Yüzüm gülse de dertle doluyum. Tanrının çilekeş garip kuluyum. Ne aradım buldum, ne de mutluyum. Dünyanın dertlerini yaşar giderim. Acaba suç sende yoksa bende mi? Neden ayrıldık biz birbirimizden? En güzel yıllarım hasrete döndü. Dünyaya küskünüm senin yüzünden. En güzel yıllarım hasrete döndü. Hayata küskünüm senin yüzünden. Göklerden bize yağan sevgiler, bitti ufuklardan doğan ümitler. Bitti göklerden bize yağan sevgiler, bitti ufuklardan doğan ümitler. Bitti hayaller, pembe ümitler. Bak her şey şimdi mazide kaldı. Bak her şey şimdi mazide kaldı. Bu ayrılık değildir ölüm fermanım. Neyi değiştirecek anlayışların? Biliyorum Tanrı'dan mutlu olmanın. Şayet bir yolu varsa seni bulsun. duvarda resmini hiç indirmedim, hatıralarına el değdirmedim, hakkından kimseye laf söyletmedim, ne de olsa bir yastığa baş komuştuk. Hakkında kimseye laf söyletmedim, ne de olsa bir zaman sevdik sevildik. Bitti göklerden bize yağan sevgiler, bitti ufuklardan doğan ümitler. Bitti göklerden bize yağan sevgiler, bitti ufuklardan doğan ümitler. Bitti hayaller, pembe ümitler. Bak her şey şimdi mazide kaldı, bak her şey şimdi mazide kaldı. Bu ayrılık değildir ölüm fermanım, neyi değiştirecek anlayışların. Diliyorum Tanrı'dan mutlu olmanın, şayet bir yolu varsa seni bulsun. Sensizliğine peşinden gelmeden duramıyorum. Alışmak imkansız sensizliğine peşinden gelmeden duramıyorum. Belki kapım sana kapalı dersin, maziden bir anda kopamıyorum. Maziden bir anda kopamıyorum. Belki de suçluyum affet diyorum, önünde diz çöküp yalvarıyorum. Belki de suçluyum affet diyorum, önünde diz çöküp yalvarıyorum. Ömrümü sana verdim, bu mu günahım? Suçum nedir söyle anlamıyorum. Ömrümü sana verdim, bu mu günahım? Suçum nedir söyle anlamıyorum. Bir dönde maziye bak, bir de bugüne. İsyan ediyorum sensizliğime. Bir dönde maziye bak, bir de bugüne. İsyan ediyorum sensizliğine. Muhtacım sevgine, senin ilgine. Teselliyle mutluluk bulamıyorum, karşımda. Üstüme yağmurlar, karlar yağar da. Sokakta beklerim evin karşımda. Üstüme yağmurlar, karlar yağar da. Işıkların söner, perden örtülür. Sanki o an ölürüm badem dolarda. Sanki o an ölürüm badem dolarda. Derdinden ölürsem yüreğim yanar. Günahını öder mi gözünde yaşlar? Derdinden ölürsem yüreğim yanar. Günahını öder mi gözünde yaşlar? Yoksa aramızda başka biri mi var? Böyle değişmeni anlamıyorum. Yoksa aramızda başkası mı var? Böyle değişmeni anlamıyorum. Yaşanmaz dünyam sensiz anlam bulmaz. sevsene, dönsene, sevsene, sensiz ölürüm. Gelsene, dönsene, sevsene, sensiz ölürüm. Çiçekler açtı kurudu, derdinden ölsem olmaz haberin. Günler geçip gidiyor, uzaktasın sen. Bir hüzün rüzgarıdır gönlümde sen. Böyle mi olur seven, candan seven? Tanrı selamını göndermiyorsun. Beni unutturan başka biri mi? Yoksa kalbindeki sahte sevgi mi? Beni unutturan başka biri mi? Yoksa kalbindeki sahte sevgi mi? Böyle mi olur seven, kalpten seven? Böyle mi olur candan, yürekten seven? Yoksunum sevgiden uzak. Sensiz ızdıraptır bana yaşamak. Başkasını buldumsa mutlu ol derim. Aklımdan geçmiyor seni ayırmak. Zoruma giden benim, aldanmış olmam. O sahte sözlerine inanmış olmam. Artık mucizedir benim yaşamam. Böyle mi olur seven, candan seven? Beni unutturan başka biri mi? Yoksa kalbindeki sahte sevgi mi? Sahte sevgimi yalanla mahvettin sen gençliğimi. Böyle mi olur seven, candan seven? Böyle mi olur seven, kalpten seven? Böyle mi olur candan, yürekten seven? asmalı. Bu cezayı hak ettim. Tanrı'ydı bu canı, ben sana kurban ettim. Allah beni asmalı. Bu cezayı hak ettim. Senden geçmek imkansız, senle olmaksa ölüm. Ayrılığın hasretim, beraberliğin zulüm. Sakın sevme dünyanı, yıkar gider dediler. İnanmadım herhalde, çekemiyorlar dedim. Kurban ettim, vallah beni asmalı. Bu cezayı hak ettim. Tanrı verdi bu canı, ben sana kurban ettim. Vallah beni asmalı. Bu cezayı hak ettim. Anlatamam derdimi, anlatamam sana ben neden inledim. perişanım. Yıktılar dünyamı, isyan ederim, derbederim, perişanım. Yıktılar dünyamı, isyan ederim. Aşkı bilmeyene sevgili dedim. Hayata küstürdü kaderden bildim. O mutlu oldu, ben her gün öldüm. Anlatamam derdimi. Her gün hayatım bin çile, bin ah ile doldu mu? Her ümidin ufkunda sanki vaden doldu mu? Her gün halin perişan, ellerim koynumda. Yar dediğim, sevdiğim ellerin oldu mu? Anlatamam arkadaş, anlatamam derdimi. Anlatamam sana ben neden inlediğimi. Kaldım gecenin koynunda, yapayalnızım. Sanki dağ devrildi, altında kaldım. Şimdi bir ölüden kalmadı farkım. Gelsene, dönsene, sözümüz bu muydu, söylesene. Gelsene, dönsene, andımız bu muydu, söylesene. Dünya döndü tekrar, geldi yerine. Mevsimler katlandı birbirine. Dünya döndü tekrar, geldi yerine. Mevsimler katlandı birbir üstüne. Yüzüme çizgiler doldu sayende. Gelsene, dönsene, sözümüz bu muydu, söylesene. Gelsene, dönsene, andımız bu muydu, söylesene. Gelsene, dönsene, sözümüz bu muydu, söylesene Allah. nikahta keramet vardır diyenler seni benden koparıp ele verdiler. Gariptim sevgili, senin vicdan nerede? Senin vicdan nerede? Ayrılığın kötü kaderim oldu. Kahredişinle ecelim olma. Ayrılığın kötü kaderim oldu. Kahredişinle ecelim olma. Her gün başka birini alıp yanına. İnatla gelip karşımda durma. İnatla gelip karşımda durma. Her gün başka birini alıp yanına. İnatla gelip karşımda durma. İnatla gelip karşımda durma. Sen istedin, ayrıldık, doğrusu buydu. Aşka inanmazdın, inancın yoktu. Gariptim, yoksuldum, bu sence suçtu. Bu yüzden terk edip gitmemiş miydin? Bu yüzden bırakıp gitmemiş miydin? Gariptim, yoksuldum, bu sence suçtu. Bu yüzden bırakıp gitmemiş miydin? Bu yüzden terk edip gitmemiş miydin? Bakışların bana bir ümit değil. Yıllarca saadet vaat etse bile. Bakışların bana bir ümit değil. Yıllarca saadet vaat etse bile. Ecele razıyım sana değil. Yeniden hayatımı yaratsan bile. Yeniden dünyamı yaratsan bile. Ecele razıyım sana değil. Yeniden dünyamı yaratsan bile. Yeniden kaderimi yazsan bile. Yaratılışıma uymaz dön deme. Beni hor göreni tövbe sevemem. Kalpsiz değilim, sana intizar etmem. Dilerim mutlu olun ben olmasam da. Dilerim mesut olun ben olmasam da. Kalpsiz değilim, sana intizar etmem. Dilerim mutlu olun ben olmasam da. Dilerim mesut olun ben olmasam da. kıskanmak aşkın kanununda var. Gerçek seven kalbi bu duygu sarar.